Quajmë bomë. Aha, zote Bal, a mund të më thoni se ku gabuat? Kurash? Jo, jo, para kësaj. Kush mund të më thoni se cili ishte gabimi pa falshëm? As kush? Ja ta shojmë këtu. Urdhra. Ja. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ja, e pa, dera, e ka lënë hapur. E të lësh një derë hapur është gabimi më i madh që një punësuar mund të bëj, sepse... Se mund të bëj korrent? Sepse mund të hyjë një fëmijë. Oh, zoti Waternoos. Nuk ka gjë më helmuese dhe më vdekje prurse se sa një klysh njeriu. Veç një prekje ti dhe bini shakën. Lëre një derë të hapur dhe një fëmijë mund të hyjë drejt në fabrikën tonë, drejt në botën tonë të përbindësave. Duhet të shkoni, sepse kemi nevojë për këtë. Qyteti ynë i ka varur shpresat tek ju për të mbledhur ulërimat e këtyre fëmijëve. Dhe pa ato klithma, nuk ka energji. Po, është punë e rrezikshme. Prandaj dhe më duheni në formë të plotë. Më duheni friksues të sigurt në vetvete. Këmbgulës, të ashpër, të merrues. Më duhen i dridh ma njallës si James P. Sullivan. Mirë mëngjes, Mastropoli. Kanë kaluar vetëm 5 minuta nga ora 6 të mëngjesit këtu në qytetin e madh të gogoleve. Temperatura vërdaloset për qysh rreth 20 gradë dhe gjë që është në mbështetje. Qyr për ju zvaranikët. E duket një ditë e përshtatshme me 17 jak put gjumi deri i von. Ose më saktë, të derdhësh djersin ai thej të zgjosh nga gjumi të djamshin këtu. Zgjoh sali. Nuk më kujtohet në porosita për trombona, maj! Pak fjall e shumë punë! Qëllat! Të ndosë i mëshu! Je përbinç, apo jo? Hapat, hapat, hapat, hapat, hapat, hapat! Fija zjua! Në regull, hapat, hapat, hapat, hapat, hapat, hapat! Fija më të! Pinjam, krevat me rëri! Hyha, hyha, hyha! Unë, kujtë më se hova! Atëherë sali ki kujtës, që gati në dhëqe! Hop, është kujdes mos prekim, kujdes mos prekim! Mos antor se qitë të din, prika në krevat të bim! Shkulli gurzat, shkulli gurzat! Për binqët e vërdet nuk kanë gurzat! Qitë të të majtë, e ku është në nëmejta, ma jetë dhe ishë në nëmejten, po që farë mregullijet! Dhe nuk jam djerësit! Jam mërtit! Shiko, për jam reklam në re! E artëmja është e shkëllqyër, tek për binqët SPK. Jemi qenë se jetën tënde, japim energji makinës tënde, ngrohim shtëpin tënde, ndryqojmë qytetin tënde. Unë jam për bindësat SPK. Shiko, doli beti! I caktojmë çdo fëmije për bindësin e ti ideal për të prodhuar ulërimat të cilësisë të parë, të cilën e shndërrojmë në energji të pastër e të sigurt. Sa herë që ndez diçka, për bindësat SPK është aty, me ty. Unë jam për bindësat SPK. E njohim sfidën. Periudha e pafajësisë është gjithnjë e më e shkurtër, ndaj është gjithnjë e më e vështirë si trembësh fëmijë. Sigurisht për bindësat SPK, koj drejt art me smetën e rusit më të mirë. Me rafinerit më të mira, me teknologjit më të reja energjitike. Ja, tani dalun. Po punojmë për një të ardhme më të ndryshuar, sot. Jemi për bindësa të SPK. Jemi për bindësa të SPK. Ne të frikojmë, por nuk e teprojmë. Nuk me besohet. Oh, maj. Dola në televizor. Me pesë ali, një talent i lindur. Alo? E di! A nuk isha ima? E pa otër familja? Êshtë mami jetë. He he, që të të them? Telekamera më dhërën. Dhe gjo këtu, ta një e tutje këtë ftyrë dhe ta shosh më shpesh në kanë. A, po, dhe ke mision e lajme për të shtukur i shka. Ha, ha, ha, ke qënë klasën e trejt që e gjelos në i bukurisime. Mirë pas shpirë e dashur. Hu, jepi Sali, hyrë në makinë. Jo. Hej, hej, hej, Sali, shme më ndani, ku më të që? Jemi në krizë ullërima, shdovemi në këmbë. Në këmbë? Jo, ku të taj dëmë? Eja, i lëmë. E, vol, lejme, ka nevoj të nga, si. Mirë pas shme dashur, do të telefonoj me vol. Hej, Gjeni, ajdi përse kam blirë makinë. Jo, falemi mbërë. Për tangar. Atë kujtojt rruga me papap, me bum bum. Lak, nuk kishim bërë. Pse nuk e mbërë? Google kërkiri. Ecë se lëvizja të bënë mirë. Më bënë mirë të ecë. Sigurisht, ty shtërë në gjëtë. Ti, ti, ti, rajat e lartë. Mim gjithë i majtë. Skemi sa e. Mim gjithë. Qemi gota. Si përja që më E patë dhe kjo. Ej, Djema. Ej, Toni. Panche. Ej, ej, ej, ej. Panche. Kam dëgjuar se gati po e bën copa që rekordin e të merit. A, përpiqem që të kemi ulërima aq sa duhet. Ej, i keni prej me. Ndera. Rosh. Jem gjesi. Ja, po të një. Hej, Ted, mirë mëgjes! Eshe, maj, dhe Ted i shkon në këmbë në këmbë. A, uf, put, ati i pes hapa i duhem. Mirë mëgjes, Sali. Mirë mëgjes, Iriki. Mirë mëgjes, Salinete. Do jem në repartin e friksimit. Mirë mëgjes, Marge. A u bëshin. Mirë mëgjes, Sali. Hej! Kështu anon nga majta! Thështë e vërtet! Mirë mëgjesi, Djema! Si je, Gjeri? Mirë mëgjes! Përshëndetje, zoti Salivar! Djema, ju kam thënë, mjafton Sali! Nuk mundemi! Torim t'ju uronim fat të mbarë për sot! Hej, hej, hej, zhdukuni, avulloni! Ju të dy e bëni të mbasë përshëndrimi! Oh, në falni! Do shihemi, Djema! Tregoj e se ku shje, zoti Salivar! Qepe se kështu ju mbet përshëndrimin! Oh, mos! Fal! Qepe! Përbinë SHPK pris në linjë. Përbinë SHPK po ju lidh. Zonjë çfarë fiksuesh në pushime? Do e lidh me sekretarinë e saj telefonike. Çe pujza ime. Arushi pushi. Bardhitindjen. Oh, Arushi pushi, paske mbajtur mend. Si je Salimali? Si je Silja? Bilja. Gëzuar ditë lindje. Faleminderit. Atëherë do të shkojmë në një event të veçantë sonte? Porosita në një lokal që quhet Shtëpiza e Herrit. Shtëpiza e Herrit? Po si e bërë, është e pamundur të gjesh vend atje. Jo, për Arushë Shushin. Shihemi pas orarit të punës, as një minutë më vonë. Në rregull, shpirti ime. Mendo gjëra romantike. Bishta lecat pale pon. Adi ormik, është ajo që më duhet. Vërtet ajo që më duhet. Më bëhet zemra mërë. O, më falë, faleminderit shumë për përmendimin. O, s'ka përse. E gjen me emrin Arushi Pushi. O, i deshkel. E, i ledi, nuk bëra s'kën për qeshur. Për shdrejshin. Vazov, s'ka! Pa shiko, shiko, trembe në të vejshlit e njerëzve dhe gogolat e veckël. Nuk më trembe, kam një allergji. Po, duket. Hej, Rando, kurse i forcat për në repartin e friksimit? Sot ndihem shumë në formë, Sullivan, do të mbje lahtarin. Ke për të parë, sa Big Don marrë. Mirë, Rando, do të ndihesh dhe më poshtrua se kur ne të thyem rekordin të parë. Aha. Endjen, po vjen erë ndryshimesh. E njën, po vinë ndryshimesh, e i neveriqëm. Një nga këtë ditë dhe të bëjt të marrësh një mësim të mirë nga dikush tjetër. Galubi, ktheu prap. Mirë më njësës, kërmil ka ime shish me lëndineve. Ka të trëmbim sëmë. Vazovski, mbram, nuk i dorëzove fletët e punës. A, dhe këto fletët e punës. A luk do t'ishte më mirë, si kur ti mërë të lumi. Ta mos ndalë herë tjetër. Po pa tjetër, do përpiqem ti më e kujdesshëm. O, nuk ti ndaj syt, Vazovski, nuk ti ndaj syt. U qmet. Kurr. Të gjithë të partës për shumë se janë gati. Të gjithë asistentës në përvendë dhe syrët e saktuara. Gati djema, sot do veprojmë në bregun Atlantiko perëndimor. Jadhet me rruesi. Oh, janë me të vërtet të madhërishëm. Fitosh turbinë që më i mirë. Atë do bëj. Në veprim pas 7 sekundash, 6, 5, 4, 3, 2... Lima, lima, ditë me, lima, lisa, tak! sot ndjehemet vërtet në formë, maj! Oh, të lumë, dhe jam rriti dhe tjetër! Je ende i dyti, Randall. Ndoshta duhet të ndreqësh valvën e ulirimit. Çepe, mos sill një derë tjetër. Po, një derë tjetër. Jerry, deri ku arrin dëmi deri tani? Oh, so duhet të arrin kufirin e përcaktuar, zotri. Hera e parë në një muaj. Çfarë ndodhi? Vajza ka ti sas më preku me erdi afër, ja kaq me erdi. Nuk pati më frikë ati, është vetëm 6 vjeçë. Do kisha ngordhur, mund të isha i ngordhur. Lidh mendjen, ore. Hej, kemi një derë të vdekur këtu. Erdhëm! Kujdes! Thabuni! Erdhëm! Da falni! Këtë javë kemi humur 58 dyerë, zotri. Këta fëni i të sotëm, nuk të rëndën ma si dikua. Gazit traps! Randa! Shke! Shiko! Vini re, kemi një lider të rjupiksuat, Randall Bob. Fest me pijama! Dere të nuk e pash. Lump James, një paraqitje pa parë. Bëj thjesht punën time, zoti Waternos. Sigurisht kam mësuar nga më i miri. Nëse nuk shoh një derë tjetër në vendin tim brenda 5 sekondash do të të fus me dorën time në dyer grise. Ej, Vazovski, punë shkëlqyer. Jo keq këto shifra si arritje. Vërtet? Nuk kisha vënë. George si po shkon? Po shkon hata fare, vdes të punoj me atë qime portokall. Vazhdo të më sillësh dyer Charlie që kam në formë sot. Georgi dhe unë jemi si vëllezër. 23-19, kemi një 23-19! Alarmi kuq. George Sanderson është i lutur të mos lëvi. Të bëhet gati për dezinfektim. Të gjithë në strehime, djema! Oh, mos, drejtoria spolinit fëmijëve. Lëvizni, po vim. Ju lutem dërgoni. Më shpejt. Po vjetë në veprim kodi 23-19. Por lëvizni vëndin e infektuar. Kujdes. Bëni prapa, qëndroni më lartë. Kujdes. Qëndroni më lartë. Faleminderit, djema. Shpëtova kot. Bëni një gjysmore pushim, djema. Duhet ta mbyllim për të rindezur sistemin. Një repart i tërë i dal jashtë përdorimit. Ku të vej më keq? Dua që të gjithë të punësuarit të kontrolojnë. Çfarë dite? Jemi në një periudhë të vështirë, zotri. Por e din që ju do na ndihmoni ta kalojmë. Shko thuaja këshillit drejtues. James, kjo ndërmarrje i përket familjes time që prej 3 brezash. Do të bëja gjithçka që të mos e lija të mbyllej. Edhe unë, zotri. Ta besoj. Dgjoj. Kam nevojë për ndihmën tënde, Xhe. Jam gati të bëj gjithçka. E di, kemi marrë ca punëtorë të rinj, po me të thënë të drejtën janë që të pa përvojë. Ta çpifin fare. Po mendoja, po si kur të vije nesër po të mundje dhe të bëje një demonstrim, t'ju tregoje atyre se si punon një tmerrus i vërtet. Do filloj me hidhu e ulëri a la Waternus. Kështu më pëlqen, Bir, kështu. Jepi një djema, të gjitha dyërët në përvënde, pas një përjashtim. Ja pra! Nuk të kam parë kur në fund se sot, ke lëshua dita! Dhe një ditë tjetër si kjo e sotmja dhe e bëm copa shë rekordi! Pa, bukurash! Dhe sikur të më starton të kjo, pas darke do të qenë në garat me makinat të përbinqave të rrugës. Shkëllqyëshëm! Po ti që planke? Do të shkëj në shtëpi të stërvitim dhe pak. Në jetë nuk ka vetëm lahtarisje! Hej, ma hidh pak parfumin tënd. Po, cilin do? Aromën e kazanit të plerave apo era e ujrave të zeza? A keni idhje në diell? Jo. E qeni lagur? Po, merr edhe çe bakosu. Nga një heja ma që romantik sa rrezik martohet. Mos ja fut kot, maj. Që mbrëmje romantike që me përë. Sonde të t'jem vetëm unë dhe Silja. Ua një dashuris për niset. Vu, vu! Jemi dhe ta femomit. Ku shikoj ftyrzin e saj, zemra ime gufon nga... Shitkan, Bazovski, të pret një mbrëmje bukur, a? Që është e vërtetë, a? Praj, ke dorëzuar fletë e punën si ç'duhet atëherë. Të pak të nkse radhe. Heshtje jote e qeshur është shumë bindëse. Mos, fletët e punës! I kam lënë me tavolinën time dhe po nuk qesh për 5 minuta në lokal dhe t'na përlajnë drezën. Si t'ja bëj? Puqi, puqi! Atëherë u shqipushja shkojmë? Po, pa tjetë, tani nisemi, vetëm se... Qfar? E di, puna është se... Nuk po t'kuptoj? Di qfar? Puna është se kam haruar të dorëzoja fletët e punës. Majku, po ma kujtonte. Rofsh! Po ta kujto... Ah, po ta kujtoja, po! Oh, mirë, shkojmë atëherë. Shkojmë! Jam bi tavolinë ti me Sali. Ata bëroz shkojnë llogari, ata bëj qumshit të kshitet, ata bëj kafe të shkojnë të kroza. Mos i prej ka ta bëj pleshti. Roza tek llogaria, ato bëj qumshit të kroza. Jo, ato bëj qumshit tek blerit, ato bëj okret e roza. E ku ta di unë ç'ngjyrë ka pleshti? Ah, ky duhet pleshti. Hej, a është kush? Është një derë këtu! A lejohet? Apo të më lëkush këtu? Hej! Hej! No, no, no. Ai, ce greu. Oh, Michael, kam festuar shumë ditëlindje. Jo dha shumë desha të thoja, por kë është më i bukur nga të gjitha. Përse më shikon ashtu? Më kujtohet dita kur hodha syrin tek ti. Ishe mrekullueshme. Mjaft tani. Flokët i kishe të shkurtra. E di që gati sem ti pres? Jo, më pëlqen kështu. Në fakt më pëlqen gjithçka. Pikërisht dje dikush më pyeti se kush ishte përbindshi më i bukur i botës se gogolave dhe di si u përgjigja. E si u përgjigje? U përgjigja. Sali? Sali? Jo, nuk doja të thoja këtë. Sigurisht ai është i shnetshëm, i fuqishëm, lëshatar, i bukur. Që rastësi e këndshme që u gje këtu. Do porosis diçka që të marr me vete. Michael. Sali. Çfarë ka të mira sonte? Kpo qafen se po mprish po. Vajta to me refletët e punës dhe aty ishte një derë. Çfarë? Një derë. Dhe randalli ishte aty. Pak. Randalli? Ai hileqari do që të fryj pikët e tij. Ose të bëj tjetër gjë. Çfarë? Koshi ndabre nën të ça. Çfarë? Shiko në çantë. Në cilën çantë? Nuk po përgjohë asë gjë këtu! Shihem i Silja! Michael, qëfar për ndohë? Silja, të lutëm, përpishtë të më kuptash! Kam një pun për të bërë! Michael! Shikoni Silja në dashër! Një, dy... Lutëm një! Një kryshë njëriu! Ka një fmi këtu, një kryshë njëriu! Ikim! Bani qëtësi! Kjo nuk është një frot! Pas kodi 735, është nevojshme një patrull simse. Michael! Seja! Eja me mu! Hej, mos shtyj! Hej, lehë që pujë kësën ti me more! Mos prazim të tesëm për të disinfektim. Nuk mund të përfundon të më ketë se kështu më në ime! Nëse duhet u besojmë dëshmitarëve, për herë të parë në historinë e përbindshave, ka ndodhur një dhunim i masave kundër fëmijë. Nuk mund të mohojmë dhe as të vërtetojmë praninë e një klyshe njerëzor këtë mbrëmje. Një fëmijë fluturoi përmbi ne, me syrë të tij lazer shkatëroi një makinë. U përpoqët të mbathja, por ai me forcën e mendjes më shumë përdesi. Dordolesh pa shkop. Është vërtet, unë e pashtoj gjithë. Sipas gjykimit tim personal, tash i ka ardhur koha e panikut. Jo, mos! Eja këtu vajzë! Mos i prek! Mos, ishin të gjitha si pas trenit alfabetik! E po mirë, për sa kurri lagnesh, jemi sigurt! Të pëlqen kjo? Kapve! Ej, njaf! Mos të prek, Mike-un e vogël! Mike... Jepja rushin. Oh, mos! Pushojnje, sali, qëtësojnje! Merë, qiko, merë arushin! E se, është i bukur! Sali! Shhtë, është një arush i bukur! Një arush i nuk janë kur, mos qaj e reti! Mos qaj e reti, se do nas bullosh, e ndryshe do da kemi punën pisk fare! Jepi, sali, të lumë, vazhdo këshu, se ke mirë! Jam një arush i vogër dhe një kam... Preku, preku! Arushin, arushin, arushin! Jepja! Ndodhi kështu. Nuk e kam idenë, por të ishte fantastike, sikur mos të bënte më. Si munda ta bëja këtë, u tregova i marrë. Mund që ka trojë ndërmarja? Ndërmarja? E kujtë ju prish gjiza për ndërmarjen? E ne? Aja gjëja është një armë vdekje bruse. Vë basë që po pretë sa të nëzër gjumi dhe pasaj... Vam! Oh, jemi prej e letë, miku jemi prej e letë, shënjesat palvishme. Atëherë dhe gjokto, më erdi një mendim. Duke përdorë Luk Supe, gërmojmë një tunel në qytet dhe braktisim në vyllë. Luk? Mbaroj, s'kam asnjë ide, jemi ku unisën. Një balon shumë më kushtushme, katapulta bie shumë sy, një kalimat prej drurit. Shumë, Greg. Sa mille bola. As një plan nuk më vjen ndërmendje, as një korea trurit rrafsh. Hej, Mike, më duke t'i erdhi gjumi. E, përse nuk i gjen asaj gjës një vend për të fjetur? Deri sa unë më në një plan! Atëhere të flijet, do të flesh, këtë do? Hmm? Ja, kështu, po të përgatis një shtratë bukur që... Ja, ja aty, aji është imi, do më mbushësh gjithë me mikrobe. E po mirë, fundja koltuku është më i butë. Qke? Do lapi kam flikë, ja, ja. Është veç një raft, flitani. Oh, i një ka randalit. Randalli që nga përbinë që ju. Mendonë se do të dalë nga do lapit e të trëmpë? Oh, qiel, si të ta shpjegoj. Është bosh, e she? Bosh! Nuk ka asë një përbinë që këtu. Që është e vërteta përbinë që është, por unë nuk do të trëmpë. Nuk jam në shërbim. E, po mirë. Atëherë po ulem këtu. Deri sa të të zërë gjumi. Ha tani, shtriu e fli. Nani, nani. Tani, tani, fli. Ti shko të flesh. Hej, Mike, mund të duket që munduri, por vajza nuk më duket e rezikshme. Vërdet? Më të mbajmë atër. Sa kam dashur të kem një klysh, që të jetë në gjendje të më vrap! Jo, digjo, përse të mos e kthejmë tek dera e saj? Si? Mike, pa mendohu pak. Nëse e kthejmë në shtëpi, zëre se nuk ka ndodhur asgjë, dhe çdo që kthehet si më parë. Ç'është kjo, shaka? Do të hallesh tani? Sali, duke pasur parasysh rrethanat, jam treguar shumë mirë kuptues me ty. Por kjo është një mendim i llatarshëm. Çfarë do të bëjmë? Të ecim mes qytetit zhrysh me atë që në dorë e pastaj të futemi në fabrikë me ritëm tangoje? Nuk më besohet. Po hymë zdrysh në fabrikë. Ej, Sali, letë në dëshimes në kokë si paruke, dy lampa dhe një mërë, letë këtë duku, nuk e hakush! Duat të të përmendi sa emra, Loknes, këmadhi, njeri në vërishëmi dëborës, të gjithë ka një gjithë për bashkët, i kanë dëbuar! Kështu po vemi të azem radhen vetë! Mos u shqetëso, mund t'ja dalim banë, ej, si e, Frank! Qka e veqë unë? Do e shohësh që gjithë qka do të shkoj mrekulli. Numri njëra kërkon që t'marim gjurëm. Me këto pjekës është në zirë që këtej. Mos kifri, mos kifri. Mas më thuj, babani, këtë ju mori punë të unë. Bile më këtë. Gjetëso. Mund të jetë infektuar. Zotërinjë, siguria mbetet për ne para gjithë shka e tjetër. Nëse ka një gjë që ju shqetë. Jo tani. O, s'kemi voglus. O ti, nga na dole. Zoti Waternus. Ha, James. Kjo gjë është e jotja? Ah, në të vërtet kjo është vajza e motrës së kushërinës time, zotri. Po, sot është dita sjell një kushëri të largët në punë. Shiko, nuk e pas kam lexuar qarkoren. Mirë, James, e jam pas drekë edhe na bëja demonstrimin e friksimit për të cilin folëm. E mban mend? Si thua? Po, zotri, sikur... Ju lutem, zoti Waternus. Po, erdha. Shihemi mazdite, James. Gjithmonë nëse këta zotrinë nuk na i mbyllin fabrikën. Oh, të mirët me... Mi demonstrim friksimi! Pse jam i fundi që i marr vesh? Pse nuk merr atje vajzën e kushërisë së motrës tënde? Do të jeni sukses i pavarur. Kapeni! Ndajeni! Ej, i çuduar! Vaje poshtë! Eja, rruga është e lirë. Atëherë, duhet ta heqim qafën këtë punë. Prandaj prit këtu sa shkit marçelësi magnetik. Po është dhoma e zhveshjes së meshkujve, ajo nuk mund të rri. Është gjë më absurde që këthen deri tani. Çdo gjë shkon mirë. Shiko, Jesse, po çet rri këtu. Po kërcen nga gazimi. Tani kthehem me çelësi magnetik. Është shumë i bukur ky vallëzim që bën. Duket sikur ti do të Oh. Bebi po këndon, masja po vrapon. Ambarova aty brënda. O, më falj! Masja po vrapon, pesku po nuton. Mirë. A mbarove tani? A mundem? Ku t'jet futur? Mos u zhdukje? Valu bëhe pa dukshme? Nuk po e kuptoj dot. Të gama! O, qënë ke e zonjë? Rose, kërë milka i me shish me lëndinave, qënë ke pra loresat ke prej flokët? Ma thue, modeliri, he? Sigurisht modeliri! Ke vën silikon, plastik, ke bërë diçka. Të kanë tërheqë kërkurën që të bën të dukesh si... Kam nevoj për ndimin tënde. Djera ndalli punoj deri vonë në repartin e të mërimit. Më duhet pa tjetër Chelsea deri që përdorim brëm. Shiko sa ambël sillet. Po mirë, i dorzove fletët e punës dje. Po ja, i unë, pse nuk ka fit punë aty? Tani zyra po mbyllet. Gati, kujdes e erdha! Bota sillet rrotullohet, Sali, ty po të afro... Qfar po bën? Po gjej vajzën. E humbe! Jo, vetëm sa po loznim. Ah, jaku! Ej, qfar ke? Tani, sa po a thash miqve tuaj, nuk kam para asë gjë! Mirë, je lirë të kthesh në punë. Randall, oh falë qëllit, si dhe t'ja be me vajzën? Qfar do t'... Shhh... Va faqen par, është në faqen par, vajza, ajo që për kërkon. A do e qepër s'qepin? Si kujton se nuk e di gjendjen, kam qenë këmbë gjithë natën duke e kërkuar. Unë bëra një llogaritje thjesht, duke pas parasysh për masat e lokalit sushi, fëmia mund të jetë arratisur. Po, për sa kohë nuk kemi të sigurt, do sillemi sikur nuk ka ndodhur asgjë. Ti mbaje makinën gati, unë do mendoj për vajzën. Dhe kur ta gjej se kush e nxorri që andej, do të ngordh. Ç'bën akoma këtu? Jepi, shko, zhduku, qero! Nuk jam me këto! E thyen qafën. Nuk më pëlqen, nuk më pëlqen fare! Po çfarë makine po flisni? E ç'mduhet! Gjoktu, pa frikë, duhet vetëm të gjejmë derën sa e ta kthejmë në shtëpi. Këtë drejt, këtë drejt. Jemi dy tipa të zakonshëm që shkojmë në punë. Nuk do të bijem në sy. Bijem që si të gjithëve, djema. Apo vetë fjalë puna. Ej, kam thuaj, je dobësuar apo ke humbur një krah? E ke çelësi magnetik apo jo? Sigurisht që e kam çelësi magnetik. Ta thash që do e merrja. Vajta, e mora dhe tani e kam çelësi magnetik. Më në fund mund të shkoj. Qofsh mirë dhe përpiqesh që të mos dalësh nga ato llapë të tjerë. Mike, nuk është dera e saj. Çfarë po thua? Sigurisht që është dera e saj. Është dera e saj. Jo, e saj ishte jo. Dhe mbi të kishte lule. Jo, duket që ishte termbrëm sepse kjo është dera e saj. Ej, a dëgjon? U aktor aty brenda. Bukur, më dërgoj një kartelin mirë me emrin Mike Bazovski, numër 22, tek rruga Mike Bazovski u rikthye në jetë. Mike Bazovski. Shumë bukur, dhe tani udhtim të mbar. Paçim paçim, nisemi. Shikosh kopin e shesh kopin kape, kape. Mike, kjo nuk është dera e bus. Bu. Ç'është kjo bu? Kështu vendosa që ta quaj. Pse? Nuk të pëlqen. Sali, nuk mund t'i japësh një emër gjërave, sepse pastaj nisë lidhë shpirtërisht. Hajde shpjegë këtë gjë, sigurisht. Am dëgjon. Aha, Greta. Po bëjmë provat e një pjesë të re të shfaqjes së ndërmarrjes, që quhet shpjegja gjën aty ku ishte, më dëgjo. Është muzikor. Shpjera gjëna ti ku ishte më të gjo. Më të gjo, më të gjo. Duhet të punoj më, mund të përmirësohet. A, na duhet edhe ca maska. Masollën në majtë të hundës. Tani përshëndeta gjë. Ku shkoj? Ku është bure? Ku shkoj? Po besohet tonë ti sprap. Kjo është pa prit pak. Më në fund doli dielli mrekulli. Aha! Iku! Ej, ku shkon? Sali, mos prish që shka tani që jemi gartë të tijum rekordin. Dikush tjetër të ta gjej vajzën e do tjetë halë për të. Qpo bën? E hoqëm qafe! Qfar po bëni, ju të dy? Prova të skeqit! Nesa po hoqëm qafe! Qepe, Vazovski! Qëtu ati për atë vajzën aratisur, Salivan? Shmënduri, e? Oh, po, të lajthis është fare. Për shpëritet që gjurëmët e vajzës vinë këtu në fabrikë. Ti nuk e para asgjë, apo jo? Jo. Jo, është e pa mundur, por nëse është puna ndë një spiuni, vë bas që është putra Waxfordin. Waxford? Pikërsh, a i ndarjes gjasht, a i ma të vështrimin gjithmon t'i nëzarë. Hej, Waxford, në qore le punë ditë? Sali! Michael Vazovski! Oh. Ajo e mbrëmshmja ishte një ndërnitet më të shëmtuar atë jetës ime. Pa diskutim. Mendoja se të pëlqeja. Shpirë të lutëm për që puqi më ndresit, pëlqen të sushi. Sushi? Sushi? Puqi? Se ti këtun se që planin për sushi? Vazovski! Michael, my... Budat. Ku është vajza? Vajza? Cila vajzë? Është këtu në fabrikë, apo jo? Ah, mos ma i fajn mua, nuk do t'kishe dalë kur nga e derën qose ti nuk do t'kishe bërë me hile mbrëm. Me hile? Me hile? Bokor? Mirë, them se e di se si do t'a rregulloj këtë punë. Çfarë ndodh pas 5 minutash kur dëgjohet sirena? Han ndonjë dënim? Shkojnë të gjithë të han drek. Që do të thotë që reparti i tmerrimit do të jetë bojatisur? Bosh, do të jetë bosh, bosh i trash. A e sheh ato orën atje? Kur akrepi i madh të jetë lart. Dhe akrepi i vogël të jetë lart, dera e çupës do të jetë në ndarjen tim. Por, kur i madhi të jetë poshtë, dera e qupës nuk do tjetë më. Ke vetëm një gjysëmore kohë për të futur brenda vajzën. E ke të qartë. Rar, Mos! Hey, ti! Ti! Është pikrisht ai, ai reklam. Vërtetohet, është ai? A mund t'na japësh një autograf? Oh, pa tjetër, nuk më kushton asgjë. Shkruaj e për Petër, se është pia ime. Ah, po, ja të shohim. Nga miku i të merrues urimet më të mira. Atëherë më thash, në qoftë se më flet më kështu, mes nesh mori fund. Oh, e ajo, çfarë tha? E një, nënën time. Vajtim kyçin dhomë. Do shihemi djema. Jeni mrekull. Hop, pati derdhim kazanat. Shëndetje vogëlushe, si ti quhen? Maj Kozaski. Sali, ku je fshehur? Ej, djema, pat që kundi Salin? Jo, më vjen keq. Oh, Sali! Po kjo? Me çduket Vazovski në zonë halle. 23-19, kemi një 23-19! Oh, kje! Kapeni, kapeni! Sali! Sali! Sali! Oh, kemi të rja, vla. E gjitha si shpetojmë ka kalt. Por duhet të lëprojmë shpejt. Ku pat tja gjeja? Sali, kjo është një koplerësh. Oh-oh. Më duket si kur e dëgjoj e ndë zërën e sajtë ëmbë. Ej, po e dëgjoj dhunë. Sa fëmi kja të brënda? Buu! Au? Buu! Oh, je këtu. U shqetësova ka qumë për ty. Mosik më në atë mënyrë prej me e zonjush. Mirë? Mirë, oh, jam ka që lumë tërë që je e mirë. O, që kënajsi të shohësh një baba kaq të dashur. O, në të vërtet ajo është vajza e... është qupa mirë, e të motë... Mjaft tani, duhet t'ikim. Maj Vazovski! Mirë, mirë, për tani bëjt t'i tërë, duhet... Mjaft të bëre për t'i qeshur bunë. Nuk bëra zë, shkun! Ende nuk ma ke thënë, e ke dire në busë. Ta shpikëm me bunë, zdo! Bje. Pësitri. Ja t'i kështë, pikështë i shta randalli. Randalli? Pa prit pak. Rimir, ej. 1, 2, 3, askush nuk e di ku je. Do i t'loj mjetën tonë, nangëthi mori full. Ej, gjithka shkon mirë, bunë. Qështë tani, hajde, është ko ata nisim. Mike, si arsye tonë kështu, si mund t'i besojmë randallit, a i do bunë. E qërën si ka, kërës me fund tani. Jo, nuk më pëlqen. Më falë, Sali, a nuk deshe dhejnë e sa jetë të kështë, tani, lëviz. Jo, Mike. Do të shikon që nuk ka hile? Mirë, do dherën, jap dherën, a i se të në, kë ka frik nga gjithë shka. Mike! Sali, ku me gjithë ditën? Sali! Mike, ku je? Je këtu brënda? Ku je Ormi? Mike, ku je? E, apa una delu? Bu, je e mame. Moski frik. Sa për ta ditur po, a e gjeta atë gjën, vajzën? Po, e kapa vajzën. Oh, fitore, shlajmi mrekullushëm. Jo se isha i shqetësuar, por... Eja, këtu të m'japësh një dorë. Sot, jo nesër, fungo. E vockël, por për shumë plumbë kryesa. Azovski! Ku është vajza, një sushi pa besë? Pra se gjithasht nuk kemi pa besë. E nëse do të më trëmbësh, bëj siç duhet. Së dyti gënjen vetën, nëse mendon se duke më rrëmbyer mua, do ta thyesh rekordin e mashtrim. Ti ende mendon se bëhet fjalë për atë rekordin e martët me rrimit? E besoja desa të dëgjova të zgërdhiesh ashtu. Dhe tani po mendoj vetëm se si do të dal çiktej. Unë jam duke revolucionarizuar industrinë e friksimit. Do t'ja dal dhe shumë shpejt edhe vet i madhi James Sullivan do të jetë i detyruar të punojë për mua. Shoqi që ngjë çepur me bukën trast. Dua të di se ku është vajza dhe ti do të më thuash. E unë nuk di asgjë. Ta besoj. Nuk e di, po të them që nuk e di. Çfarë? Oh. Prit, aqprit, o të lutëm. Çfarë? Ai çe po lëviz. Prit, mos, nuk me pëlqen që atë më dha që lëvizin drejt meje. Jo, mjaft, ej! Randall! Ja, thuaj, që kemi, ulëri manzjersit? Që kemi? Jo, më fal, ku vete, të flasim, të marrë një kafe! Ta bisedojmë këtë punë! Qështë e gjë, e që se bënë ajo? Prit, jo! Mos, në dalo, ej! Yeah! Ndim! Oh, mos! Ku gabove kësaj rrave? Se di, unë dhe e kontrolova pemën motorike. Shko e kontrolloje makinën! Mund të e prishur valvala ulëritjes. Të pëlqejnë makinat, ha? Sepse unë kam një makinë të shkëllqyer. Po më le të iki, do t'a jap. Do të ta jap të bësh një xhiro. Të lutem, Fungo. Vjen keq, Vazovski, por Randalli thonë që nuk mund të vllazërohem me viktimat e planit të tij djallëzor. Çfarë ndodhi? Ku është Vazovski? Iki! Është një marzi, do të në vras! Kujtes, mund t'jeti infektuar! Duhet jam bathi me një herë që këtej! Mund t'ja njëzi një jetit e reni një vend shumë delë që këtu! Jam të mirë për bisha që përkër! Jam të mirë, zoti Waterloo! Jo, Mike, prit! Ej, që kërkot të bësh? Eja me mua, më lindi një mendim! Mas! Jo! Prova, baroj! Jo! Prova, baroj! Po kjo ç'është? Duhet ta trëmbësh më mirë, jo ta vesh në gjumë. Po provoja një afrim të hjenës i ninja me shtesë një fishkëllim e gjarpri. Sa herë duhet ta përsëris? Është çështja tek të sjellur. Dhe mënyra se si hyn në dhomë. Zoti Waterloo's! James, o që saktësi. Jo, jo, zotri, ju nuk po më kuptoni. Tani të regoju atyre për bimqave jo, se si jo, punojnë. Jo, zotri, zotri, ju duhet të më dëgjoni. Dini re të gjithë, pas pak do të shini më të mirë në këtë pushë. Përgatisni vëtë prodhë. Zotri! Natën e mirë, mami. Matve! Jo, bu, mozik! Tani, na bëj një hungurim, shurdoj. Zoti Waterloo's, koha nuk pret për këto gjëra. Hajde, jepi, që pret, ulëri. Të lutem, zotri. Ulëri! Më mirë zbahet, më mirë zbahet, James. Atëhere, zotri. Ju lutem nga shpresoj që të keni marrë një mësim të çmuar për të tmerruarit. Sepse që sot e tut jam ndërmarrja jon, përbin ça të çapërdor. Bu. Bu, jamu. Vajza. Zotri, nuk është helmuse. E di që mund të duket absurde, por duhet të mbesoni. Bu. Oh, jo, gjithçka shkon mirë. Unë vetëm po. Jo, mos u frikso. Nuk ishte me të vërtet. Ishte vetëm, unë vetëm sapo. Ai po përpiqet na vras. Gjithfaj është i randalli. Randalli. Pikërisht, mund t'ju tregojmë laboratorin e tij të fshehtë që ndodhet këtu në fabrikë. Si është e mundur? Si është e mundur? Ka njëri tjetër që di për këtë histori? Jo, zotri. Mirë, sepse nuk na falet më tjetër reklam negative. Tani, para se të hedhim hapa të tjerë, merreni me vajzën. Nuk e kisha menduar kur se do të arrinim deri këtu. Jo në ndërmarjen time. Më vjen keq që u përzjet në këtë histori. Sidomos ti, James. Por tani mund t'i qojmë gjerat më dhanë. Për të mirën e të gjithë. Zotri, kjo nuk është dera saj? E di. E di. Është e juaja. Jo! Është shumë bon! Jemi të dëbuar që ni! Jemi në botë njerëzore! Oh, që dhe madhështore të shkojë të këmi gujti vjetër Waterloo's! Shmë ka që adha ishte i përlirë në të i sëri! Nuk duhet të bëja se tjetër, vërse të të gjoje! Vetëm njëherë! Por ti nuk e bërë! Apo jo! Dhe nuk më bërë, asë të një! Yeah! Vinin Himalaja! I neveritëshëm! A shështë e pabesueshme? Unë mos ju dukem gjë i pështirosur! E përse të mos më quanin i adhuruar i njeriu i borës? Ose i pashmi njeriu i borës? Tamar, lumi, tamar! Unë jam edhe tipi shëqërist! Do një akullore? Da? Jo, mos u shqetëso, është me limon! Hej, ti gjigant, a do dhe ti një? Akullore! A e pe, se me qësy, më vështronte. Hishkret, unë të kuptoj. Së është e bukur t'je që dëbuar? Merë një kuntin këmë malin. Kure përzun që atje, ndërtoj një palmbathje me gjethe hitrës. Edhe i vuri në kokë si kuror. U veç shpal mbreti djegjes. Po për ju të dy çdo jeta që vështirë. Pa mendo, a mund të jesh më me fatë se kaq? I dëbuar me shokun më të ngusht. A i nuk është, miku im. Mendova se ishit miq kur ju pash ashtu në mes të borës të dytë përqafuar. Kë krye marrësh që më shkatroi jetën. E për çfarë? Për një copë vajz. Për fajin tënd përfundova në këtë agonie të shkretuar. e shkretuar dhe se të thuash qoshje mrekullive. Pashi, ç'mund të më thuash për gjithë këtë bord të mahnitshme? Ose prit të shohësh fshatin këtu pranë. Është gjëja më e këndshme kësaj bote për të mos folur pastaj për qumshtin e buallit tibetian. Më fal për çfarë the? Qumshti i buallit tibetian, ta mielësh nuk është ndonjë punë e lehtë, por pasi ja pastron të gjitha qimet, është një ushqim i përsosur. Jo, po flisi për fshatin. Ku është? Ka fëmijë aty? Fëmijë? Sigurisht, fëmijë të bukur, fëmijë të shëmtuar, fëmijë që kacavire. Ku është? Ej! Është në fund të luginës, e janë 3 ditë më këmbë. Ah, 3 ditë. Duhet të shkojmë në qas. Do të shkosh në fshat? Dëgjo, rregulli numër 1 nga këto anë. Gjithmonë. Jo. Kur mos dilni se ka furtunë. Duhet të kthehemi tek buja. Bu! E ne të dy? Që kur e rrde, e vajz, ti s'ke dashur të më dëgjosh më, dhe shikon ku përfunduam! Oh, ne ishim duke thyrë rekordin, Sali, do t'kishte qenë një sukses i pa par! Nuk kam rëndësi, tani. Nuk kam rëndësi, pa dale pak si the? Nuk kam rëndësi? Dakord, kjo është një ja, mirë, e kuptova. Kështu pra del në sheshe vërteta, nuk është kështu? Pa shiko, shiko këtu. I mbaruam të rakullur. Unë po vete jashtë të marcat tjera. Sali, edhe gjithçka për cilën punuam ka qko bashk. As kjo nuk ka rëndësi, he? E që më thua për cilën? Nuk do e takoj, nuk do e shoh më kur, e di? As kjo nuk ka rëndësi? Po për mua nuk më ndonë? Unë jam shoku yt, miku yt më i ngushtë. Unë nuk kam asnjë vlerë për ty. Më vjen keq, Mike. Më vjen keq që ngjecëm këtu. Nuk doja të përfundonte kështu. Por buja tani është në rrezik dhe unë besoj që ka një mënyrë për ta shpëtuar. Nëse ne do anë. Si the? Ne? Ja. Nuk kam më ne kësaj radhe, Ormik. Nëse do të dalësh në mes të furtunës e të ngrish i kalkanosur, urdhërashko. Por do ta bësh i vetëm. Oh, guxim, George. E di që mund t'ja dalësh mban. Të kam zgjedhur një derë shumë të lehtë në Nepal. Në të mrekullueshmin e të qetë në Nepal. Po, Charlie. Ke të drejtë. Po, bamë këtë. Jepi, George. Lërgohuni, bamë rrugën. Më fal, George. Hey, nuk mund ta bësh. 23:09. Ikni, hapuni. Në fund, nuk duhet kisha patur kur besim të këti. Për tajnë tënë, të pova friksusin tim më të mirë. Tani e tutje nuk na duhen më friksusit. Edhe Salivani mori atë që meritonte. Ti nuk ke për të qenë kur një friksus ashtu si ishte Salivani. Taxi! Ivan, Ivan! Matvej! Më falë, bu! Taloji! Po të krej në shtëpi! Qeroje! Nuk të vete mundja prej sa kohës kam pritur të bëj këtë gjë, Sullivan! Mike? Dhe gjë, njën se nuk më bëhet vonë për vajzën. Mike, ti s'po kupton? Kuptoj që shkejme te, vetëm se isha i zemruar, kisha nevojë të mendohesh pak. Vetëm se ti nuk duhet më kishin lënë atje. Po më godet! Nuk po të sulmoj, po mundohem të jemi qiltër. Lërëm të flasë. Unë i ti punojmë bashkë, nuk ka asë gjë më të rëndësishme se misia jonë. Po po e di, është shumë i ndjeshëm. Po mos qaj, Ormik, po qave ti unë do të malë në gjemi, nuk do të arri kur ta qaj denfu. Më vjen keq që nuk të gjenda pranë, për tani jaku jam. Ej, Sali, unë po të hapë shpirtin, më pakta që mund të bësh, është më dëgjosh. Ej, pa shiko, randalli! Oh. Ikim! Joe, nuk mund të lëm të shpitar. Nuk do të ketë. Jam i lumtur që u ktheve, Mike. Dikush du të kujdeset për dy tope matë prej leshi. Qepuix, tani nuk mund të thes. Shkoj! Mike, nuk më theme njëherë se çfarë po ndodh, mes nesh gjithçka ka marrë fund. E morë vesh, mori fund. Mirë. E vërtit është kjo. E ti pra advajzën që kërkonim të gjithë? E futi Sali. Ne donëm ta kthenim në shtëpi, po Otenuzi ka një plan të fshehtë. Randalli pra ndjek do të na vras. Dhe ti përqen të besoj këtë thes me gënjeshtra, Mike Wazowski? Mike Wazowski. Të dua që pushushe. Apo mi që shqape. Shiso ma rrugën. Më falni, më falni, ju lutem largoni pak. Nxiton, vi se duart. Ja ku janë. Vini re, ju lutem, Randall Box ta po theu rekordin e përkësimeve të gjitha kohërave. Nuk është vërtet. Nuk është vërtet. Hiç mundi sysh. Jepi fort Aroshi Pushi. Ja ku është. Dukuni, më lini të kaloj. Sali, shkri e ndërpëm! Ka sa viru, moj! Po su qmëndi! Sali, qëfar për bëjmë? Të nxemë derën e pusë dhe të aqënë të ka aktivizuesi! Oh, shplas, i fjesht, daj qmëndur! Bahu fort! Mos i ka poshtë! Më vjen të vjell! Më vjen të vjell! Vera e bus! Ja të kështë! Po ta e nisi të ta rrimë! Êshtë tek pa krye, Sali! Ja ku është! Po je qeshë! Qfarë? Sali! Po je dhe pikë! Au! Jepi, hape! Po vjenë! Ma jepat, fëmi! Eja, duhet i kemi dhe tjetër! Au! Shiko, dera e bus! Ja ku po vjen, shpejt, shpejt! Ma jep dorë! Të rritë që është dere rëshqiqme! Mirë, mirë, mirë! Kërcer, në të ndjek hapa zami. Shkojnë! Jepi bashkë, të të rafosh! Hidu bre! Ha? Oh! Zhvendit që diqe! Majtë! Lajqe! Më falë, mikë! Po, më falë! Shpresoj të të thëmë, hargo të tush! Këtë ditë tjetë bukur, e hoqim qafet! Më kënaqi puna me ju! Hapi dhe! Po, po mundohet! Paj e hapu! Paj të këtë brënda, dhe! Ja ku jalë! Sali, shfar për bënë! Sali! Me sa duke të kemi hypur trenet ekspres! Arrit një shkosh! Për para, atje poshtë! Si një hidhull të turmëve, ti humba me në i trash patetik! Ke qënë numri një për shumë kohë, Sullivan, për dita jote erdi! Por mos ki fare hal, për vajzën do të kujtesem unë vetë! Jo! Ajo s'ka më frikë. Kështu që tani je i papunë. Eja, Sali, bëj një gjyotje kampionësh. Trego veten sa i sot i qirëri. Jo, mos, mos, hajde, martja mirë dhe... Vete brënda! O, mami, yri një aligator tjetër në shtëpi. Ma jep këtu lopatën se janë trequn sa marim. Na! Biri, mami! Na! Gordë dhe mami! Na! Do ta kesh nderin ti, Mike? Me knajsi! E bëm cika-cika! Pikrisht kështu bu, ja dole, e mundet! Shkojmë! Tani bu, do kthehemi në shtëpi. Kujdesu për veten dhe bëhu vajze mirë! Oh, mos! Nuk kam rrymë, bëhet të qesh përsëri! Ah, pa tjetër, janë numri, do shënë bë teatri! Hopta! Oh, më falë, nuk e pa! Qëfar? Po ti si valë nuk e perë nëse kishte në kokat ka puqë! Gjagji Mike, mos bërti parasaj, kemi nevoj për të qesh ura! E drejt! Ej, bu, bërë shaka! Shikoj, ja? E forte, e pëmat, nuk e kuptove, e? Ahu! Kur dera të vinë në koleshku, pusni rrymën, merë një vajzën dhe kapini kriminellet për gjejsh të kësaj rrëmuje. Shikon, një komision mizardje! E tani, si t'ja bëjmë? Jemi DZF, dilni për para nga dalë me vajzën në tukje. Mirë, mirë, na kapët, ja ku jemi, ja dhe vajza, unë po bashkëpunoj. Por, para se t'na merni, kam diçka për të thënë. Kapini! 23 në të mëzirë, keni kujdes, është një arma atomike. Ndriqeni kejtë përstin, ndriqeni kejtë përstin. Kujdesëmi që të mbyllet e gjitha daljet. Shkojnë. Ose vini t'jam barë. Farë, theurim raps, e ka tjetëri vajzën. Sullivan! Sullivan! Ma jep vajzën! Vjerë më këtu! Hapë të erë! Hapë të erë! Sullivan! Mos e bëj! Shkoj! Mos hyrë në atë dhomë! Basë se ndalëm bu, tani je e sigurt. Bëhu vajzë mirë, të gjove? Mjaft, u zgjat sa si shumë kjo punë, James. Tani është në shtëpinë e saj, lëre të qetë! Nuk mundem! Ka parë shumë gjëra! Bilereti! Nuk është nevoja të shkosh kaq lart! Nuk kam zgjidhje tjetër! Kohët kanë ndryshuar, të të merrosh nuk mjafton më! Por të rëmbesh fëmijë! Do të rëmbej mira fëmijë! Veç që të mos vdes kjo ndërmarrje! Dhe do t'i mbyll gojë, kujto që do guxoj të më pengoj! Mos! Ha? Çfarë? Si? Ç'është kjo? Prova mbaroi. Si? Ha? Prova mbaroi. Ha! Nuk e di që mendim keni ju djema, por unë kam bërë disa gabime të rënda. Si? Ha? Çfarë? Ç'është kjo? Si? Ç'është kjo? E bëjmë kështu. Rikalojmë pjesën time më të pëlqyer. Do të rëmbej mira fëmijë. Vetë të mos vdes kjo ndërmarrje. I dëgjuar ju sot do të thotë. Kemi prova të mjaftueshme për të hedhur prangat. Do të rëmbej mira fëmijë. Vetë të mos vdes kjo ndërmarrje. Shumë mirë. Po e marrë. E jam me ndërri. Nuk mund të ndaloni. Tani duhet jesh i kënaqur sa Livan. E skatrove ndërmarrje. Për tim çat çop kër. Diç. Po tani, kush do ne japu lërimat që na nevojiten? Kriza energjetike vetë se do të përfjetësohet fat. Teje! Ndaloni aty ku jeni. Numri 1 do të flasë me juve. Kadi tu! Përshëndetje, djema. Rose? 2 vjet e gjysmë hetime nën mask, dhe shkuan dëmë ku zbuluat vajzën zoti Sullivan. Par pa ju, nuk do e zbuloja që e gjitha fillon të pikërisht nga Waternoose-i. E përsa i përket vajzës? Unë dua vetëm ta kthej në shtëpi. Shumë mirë. Më sillni një dyer grirëse. Çfarë do të thot? Do të thot që nuk do ta shoh më? Ç'ti bësh? Kjo është rregulloria. Keni veç 5 minuta. Pra lam të mirë. Majkë, zaski! Ah, pa. Oh, bu, ja ka duan bukur. Shko, bëhë e mave. Shiko, po, e di? Zarife! O, i kancëm, po. Topi! A, bu... Imi! Këtë qenë ka i bugu. Pa e e këto ti... O, jam një ushivu. Delëm të lutem. Nga do lapë ytë nuk do dalë ma asgjë që të të trëmë. Po... Lëmë të mirë bu. Maci... Maci duhet i këtëmë. Thank you. E gjitha kjo nuk ka ndodhur kurrë, zotërinë e mi. E nuk dua të shoh asnjë letër për sa ndodhi. Merreni. A thua do na e bëjnë ditën pushim sot? I trash! Këta do na mbyllin fabrikën! Ah, ta kishe parë, çfarë surrati bëri Waternuzi ku ngritën mua. Juhu! Shpresoj që të na japë një kupë të kasetës. Ndjehesh mirë? E mjaft, mbledhe veten, ja donë mbanë, çuam bunë në shtëpi. Vërtet e zhytëm ndërmarrën hale deri në fyt. Qindra punëtor do t'i flakin në rrugë. Turmat e gërsura do t'na gjymtojnë kur të mos ketë më energji. Por të paktën, u shkullëm të qeshur, ja po jo? Të qeshur. A punon kjo gjëja? 1, 2, 3, prova. Hej, mirë mbrëma, si vete, gëzom që të shoh. Është një mrekullit e është të rëdhomën tënde. Nga të kemi? Nuk prish pun, shkon kopsht, eh? Sa më pëlqente, 5 vitet më të bukra tjetësime. 5 vite! Por më pëlqente dhe sporti, topi hidhur mbi të gjitha. A, po, unë isha me shpejti. Zdo me mdisha topi. Unë isha... topi. Kupton? Mirë. Shumë faleminderit, do t'jem këtu gjatë gjithë javës. Mos harro t'ja për të pakshish kamerirët, e? Je i madh, Mikey, e kreve detyrën tënde vetëm me një fëmijë. Jo keq, e? Vetëm ai që zëtron humorin mund të arritë të provoj gjithë të energji me një goditit e vetme. Po ajo që të qeshurat janë 10 herë më të fuqishme se të qarat, do të thot asgjë, e? Arushi pushi, e ja pak to? Që pulk se ime? O, Arushi. O! Vajza, vajza, mjaf. Oh, Michael, je ka që bukur? Ej, e solë revistën. Ne kanë dërguar një kuti plot. Mi trego shpejt, ha. Unë dhe Salimi në faqet parë, apo jo? Nuk më besohet. Oh, Michael. Jam në faqet parë të një reviste, wow! O, që në mrekullin! Ej, hey, Sali! Ah, oh, që kemi, Mike? Po mendoja që... Eja një minutë, duha të regoj diçka. Hajde, jepim, bëllësit. Unë të një kam... Nisemi. Mos për gjo. Jepi, e cë kështu, dhe ndiq melodin hipnotikët e zërit tim. Mirë, ndalo. Hapisyt. Tada! Mike, kjo është... Më falë që vënova kështu. Më desh të bashkoja të gjitha copët. Besoj e di që punon vetëm po t'jen të tëra. Bu? Mat!